Gülsem de içimden ağlarım ben. Yüreğim sızlar, yüzüm gülerken. Ölü olmak lazım. Millete tebessüm sadakasında geri durmamak lazım. İnsanlığın iftihar tablosunun sine-i mübarekelerinde değirmen taşları dönüyordu. Izdırapla kıvrım kıvrım olduğu zaman bile tebessüm bekleyenlerden de tebessümünü hiç eksik etmiyordu. Birinin yüzüne bakarken içindeki o ızdırapları aksettirmemek için iradesinin hakkını vererek kendine göre iradesi, ayı parçalayan iradesi Allah'ın izniyle, inayetiyle. Evet, onları bastırıyordu. Ne için ızdırap duyuyordu? İnsanlığın başını almış, cehenneme doğru ön alınmayan bir sele yelken açmasından dolayı içinde ızdıraptı. İnsanlığın cennete giden yolları tıkadığından dolayı içinde yaşadığı ızdıraptı. Nasıl olur o kadar güzelliklere karşı insanlar kapalı kalırlar? Nasıl olur da bu kadar fezai ve fecaiye karşı açık dururlar? Akıllarını başlarına alsalar der ve bununla adeta ölür ölür dirilirdi. Onun tek ızdırap çekmesine binlercenin canı kurban olsun. Evet, o olmasaydı hepimiz ölüydük. Ama öyleydi, fakat buna rağmen bil büşra müptesimi der kaside-i bürdesinde İmam Buseyr. Sürekli başkalarının içine bişaret aksettirecek şekilde, gönüllerine bişaret aksettirecek şekilde çevresine tebessüm yağdırırdı. Tebessüm sadakası, tebessüm, tebessüm, tebessüm ederdi. İşte Tokatizade Şekip zannediyorum böyle bir duyguyu insanların yüzüne gülerken, ama içinden ızdırapla kıvranıp duruyor. O kıvranma neye binaen onu bilemeyiz. Bir süslü zannederiz. İzmirli bir şair, esas Tokat'tan gelme, fakat İzmirli şair olarak bilinir. Bunalımlı dönemler yaşamış. Cumhuriyet'in bunalımlı yaşayan şairlerinden birisi. O gün başına gelen o şeyler, ruhunda ızdırap hasıl eden o olumsuz negatif şeyler miydi? Evladının ölümü müydü? Yoksa Türkiye'de Üstad Necip Fazıl ifadesiyle toplumun künde künde üstüne devrilmesi karşısında duyduğu bir ızdırap mıydı? Bu ikinci şık ise şayet peygamberane bir ızdıraptır bu. Müceddidane bir ızdıraptır. Hazreti Piri Muga'nın ruhunun derinliklerinde yaşadığı ızdıraptır. Milletimin imanını selamette görürsem cehennemin alevleri içinde yanmaya razıyım. Zira vücudum yanarken gönlüm gülgülistan olur diyor. Buna kutsal ızdırap diyebilirsiniz. Kutsal hafagan diyebilirsiniz. Bunun dakikaları sizin ibadet anlağınızın bir gününe tekabül eder. İnsanlığın elinden tutma, onların gözünü açma, mesmuata karşı kulaklarındaki perdeleri sıyırma, öteleri gösterme, öteleri duyurma adına içinizde duyduğunuz o ızdıraplı anların her anı sizin hiç durmadan ibadet yaptığınız bir güne tekabül eder. Muzdarip ruhlar, Süfyan İbni Uyeyne buyurur ki, bazen muzdarip bir vicdanın sızlamasıyla Allah bütün bir ümmeti bağışlar. Hazreti Üstad'ın da takdirle bahsettiği fıkıh ve hadis ulemasından Tebe-i Tabi'in döneminde mümtaz bir zat, 15 yaşındayken müştehitler meclisinde oturan ve içtihat mübahaseleri yapan bir insandır Süfyan İbni Uyeyne. Abide bir şahsiyet. 15 yaşında müştehit olma. Müştehit günümüzde olmuyor yani. bilmem ne dolusu kitapları ezberleseniz dahi olmuyor. Fakat o zat o dönemde, o ilk dönemde böyle bir kameri nurefşan gibi toplum içinde kendisini hissettiriyor, gösteriyor. Bazen muzdarip bir ruhun inlemesiyle Allah topyekun bir ümmeti bağışlar. Belki de günümüzde en çok ihtiyaç duyduğumuz şey de odur. Yıkıntıları görme, devrilmeleri görme, toplum çapında üst üste iç içe kırılmaları görme ve bunların ızdıraplarını ruhunun derinliklerinde duyma. Uykusunu kaçıracak şekilde duyma, gece kalkıp bazen deli gibi koridorlarda dolaşma. Ne olacak bu milletin hali? Bu hezeyan ne zaman sona erecek diyecek. Kaderden şikayet etmeme. Hep bunları derken de razıyna billahi rabbe ve bil islami dina ve bi Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem rasulen nebiyye. Onlarla meseleyi noktalayarak, taçlandırarak söyleme. Ama ne olacak bu milletin hali? Şu parçalanmalar ne zaman sona erecek? Şu ayrıştırmalar ne zaman sona erecek? Şu ayrıştırıcı şom ağızlar ne zaman susacak? Ağızlarına, uğursuz ağızlarına ne zaman ilahi bir fermuar vurulacak? Izdırabıyla kıvranır durur. Bazen kasıklarını tutar, bazen şakaklarını tutar. Bazen la havle ve la kuvvete illa billah çeker. Problem çözülecekse zaten antır parantez. İşte onunla çözülür. La havle ve la kuvvete illa billah kenzun min kunuzil cenne. Allahümme havlen ve kuvveten min havlike ve kuvvetike fi kulli şe'nina ve fi kulli emrina ve fi kulli müşkilatina. Evet, bazen de onunla inler kim bilir. İşte onların da bir kabul noktasına, bir kabul ufkuna ulaşması muradi ilahi esastır o mevzuda. Allah icraatü sübhaniyesini, adatı ilahiyesini bizim keyfimize göre icra buyurmaz. Adeti sübhani neyse, muradi sübhani neyse ona göre yapar. Fakat şartı adi planında sizin sızlamanız, kıvranmanız, ızdırap çekmeniz çok önemli bir faktördür. اَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضَّرَّ اِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءُ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ اَيْلَاهُمْ مَعَ اللّٰهِ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ اَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضَّرَّ اِذَا دَعَاهُ Muzdar içten sızlanıp Allah'a içini döktüğü zaman ona cevap veren, o duaya icabet eden Allah'tan başka kimdir? Odur ki o duaya icabet buyurur, Muzdar'ın duasına. Ve sonra da o meseleyi bir gün getirir, yeryüzünde sizin bir ses ve soluk olmanızla taçlandırır. Bir gün gelir, siz yeryüzünde bütün insanlık adına, hususiyle ümmeti Muhammed adına, kulaklarda çınlayan bir ses ve soluk olursunuz. Minarelerden yükselen ezan-ı Muhammed'i gibi. قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ Ne kadar az düşünüyor, tezekkür ediyorsunuz diyor. Niye ızdırapla Cenab-ı Hakk'a dua etme varken o mevzuda aheste revlik ediyorsunuz? Bütün himmetinizi ve gayretinizi, ümmeti Muhammed'in o engin ızdırabını, o iç içi olumsuzlukları vicdanınızda duyarak, Allah'ım çare sensin, bizi sensizliğe mahkum etme, bizi sensizliğe mahkum etme deyip inlemek. Evet. O derdi ızdırabı çeken de ilk siz değilsiniz. Şimdiye kadar bütün Enbiya-i İzam ve Resul-ü Fiham Efendilerimiz, sonra Sahabe-i Kiram Efendilerimiz, hep bu Hazreti Ebu Bekir Efendimizin radıyallahu anh elfe merrat, ma ahlemeke ya Rabbena sözü aklıma gelir. O gün, o devahi, o kaileleri görüyor iç içe. Kötülükler öyle, bağışlayın, halk ifadesi değil mi? Kötülükler gırla gidiyor. İnsanlığın iftihar tablosuna en adi varlıklara yapmadıkları kötülükleri yapıyorlar. Başlara taç bir insana karşı, o kadar onurlu, o kadar izzetli bir insana karşı, meleklerin bir adım geriye çekilip karşısında el pençe divan durdukları bir insana karşı, gönlünün hüzünle çarptığı bir dönemde Allah seni huzuruma alıyorum deyip Miraç'la şereflendirdiği bir insana karşı şenaat ve denaatın bini beş para ona uygulanıyor. O engin ruh, engin vicdan, o derin duyarlı vicdan, hassas vicdan, Hazreti Ebu Bekir bunlara bakıyor, izah bulamıyor bu meseleye. Nasıl olur? Bizi kurtarmak, dünyamızı aydınlatmak, gözümüzü açmak, kulağımızı duyar hale getirmek, kalbimizi ihsaslarıyla güçlendirmek için gönderilen bu insan, bir de maruz kaldığı şeyler. Soluk alırken ma ahlemeke ya Rabbena. Sen ne kadar halimsin Allah'ım. O günün devahi, belaları ve musibetlerine karşı ancak bunlarla soluklanıyordu. O çok büyüktü. Belalar da çok büyüktü. Onun duyduğu şey de çok derindi. Her devirde belki olmuştur. Siz de benzer, belki daha küçük, daha küçük, küçükten de küçük, o türlü dahiyelere maruz kaldığınız zaman herhalde onunla soluklanacak. Ma ahlemeke ya Rabbena. Ne kadar halimsin. Allah'ım demedik şey bırakmadılar. Dün arkadaşlar sadece en galizlerini seçmişlerdi. Benim elime verdiler. Kocaman bir dosya. Bir seneden beri tam 400 tane küfür lafı var. Tam 400 tane küfür lafı. İnanın Lenin Allah'ı inkar ettiği halde Marksizm çizgisinde o ezip öldürdüğü insanlara o kadar küfür lafı etmemiştir. Bir anda bir anın önemli Cemil Meriç merhumun deli teke dediği Hitler her şeyi o nazizme bağlamak isteyen, ona muhalif gelen herkesi yok etmek suretiyle bir yönüyle dünyada farklı bir şey tesis etmeye çalışan o insan o kadar merhametsiz, o kadar gaddar olmasına rağmen 400 tane küfür kullanmamıştır. Efendim bunlara belki dense küfür müştehidi denir. Oturup kalkıp sürekli kafalarını istikamette kullanmak suretiyle kafalarında küfür üretiyorlar ve lisanları da ona tercüman oluyor, enşeni. Konum düşünülmeden, hani bir insan onu söylerken ne derece beni dinin dışına iter onu düşünmesi lazım. Ne derece dalalete sürükler, dalaletin hangi vadilerinde gezdirir, mümin olarak bir ona bakmak lazım. Bir de konuma bakmak lazım. Cemaat içinde sıradan bir insan kalksa bağışlanın, bir ite it dese, haydi be kelt dese, insanlar biraz bunu mazur görürler. Fakat milletin önündeki imam kalkar, dilini bununla kirletirse şayet, bu türden naseza nabeca sözler söylerse, belki onu tutup camiden dışarıya atmak icap eder. Bu da konuma yakışıksız düştüğünden dolayıdır. Konuma yakışıksız düştüğünden dolayı. Enbiya-i İzam aleyhimussalatu vesselam hazeratı onca olumsuz şeylere maruz kalmalarına rağmen onun milyonda biri, binde biri değil, milyonda biri onların lisanı nezihlerinden sadir olmamıştır. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onca kötülüklere rağmen kime it demiştir, kime eşek demiştir, kime haşhaşı demiştir, kime sülük demiştir. Ölçü oysa şayet, bence onun ortaya koyduğu ölçülere uymayan şeyler ölçüsüzlüktür. Ve bu ölçüsüzlükleri irtikap eden insanlar da ölçüsüz, muvazenesiz, dengesiz ve densiz bir kısım mahluklardır. Evet. Bütün bunları görünce işte insan ma ahlemeke ya Rabbena. Allah'ım sen ne kadar halimsin. İmhal ediyorsun. İnnehum yekidune keyde. Onlar komplo komplo üstüne komplo kuruyorlar. Tuzaktan tuzağa sıçrıyorlar. Bununla ön alamadık, bununla alabilir miyiz? Bununla parçalayamadık, şununla parçalayabilir miyiz? Şimdi olmadı, 6-7 sene sonra bunların hakkından tamamen gelebilir miyiz diye otur kalk hep bu türlü şeni şeyleri hecele. Hep bunlarla gündüzle, bunlarla gecele. Affedilebilecek gibi bir günah değil bu. Bu günah küfre denk bir günahtır. Korkunç bir dalalettir bu. Bu size her zaman ma ahlemeke ya Rabbena dedirtecek bir şeydir. Ve bunu belki taşlandıracak ayrı bir şey de sizin civan mertliğinize yakışan bir şey. Allah'ım bizi de onları da affı mağfiret buyur. Şu kaymış kalplerimizi yeniden istikamete ilet. İhtine sıratel müstakim. Sıratel lezine en'amte aleyhim gayril mağdubi aleyhim veladdallin. Amin. Demek düşer. Civan mert insana, hasbi insana bu düşer. Zira o mevzuda hükmü verecek Allah'tır. Buyuruyor, innehum yekidune keyda. Onlar tuzak tuzak üstüne, komplo komplo üstüne kurup duruyorlar. Biri yetmedi başka bir şey. Ve ekidu keyda. Ben de onların komplolarına, hilelerine mukabelede bulunuyorum diyor Kur'an-ı Kerim Tarık suresinde. Emhilhum rüeyda. Öyleyse sen de onlara mehil mehil üstüne ver. Hele bir mehil daha ver. Hele bir mehil daha ver. Hele bir mehil daha ver. Mehil ver de sonra hınçla, dehşetle, şiddetle üzerine yürü demek değildir. Onu bana bırak demektir. Hele sen bir süre daha sabret. Cenab-ı Hakk'ın gayretine dokunması, belki şu anda binlerce insan, ya gayretallah, adel adun ve tecavezu aleyna, hüssi seyre müsraten ala adayna diyorlardır. Hasan Şazili Hazretleri üslubuyla, ey Allah'ın gayreti, mütecavizler saldırı üstüne saldırıda bulundular. Ne olur? O gayretini mahmuzla bunların üzerine bu problemi halleyle. Binlerce insan belki şu anda yaşadığı ızdırabı bu türlü sözlerle seslendiriyor, dinlendiriyor. 1, 2, 3, 4, 5 ve aynı zamanda 1 gün, 2 gün, 3 gün, 4 gün, 5 gün ve aynı zamanda 1 hafta, 2 hafta, 3 hafta ve aynı zamanda 1 ay, 2 ay insanlar hep bununla sızlamış durmuşlarsa İmtihanı vermişler demektir. Bu defa sözün bittiği yerdir orası. Fiili ilahinin sözün bittiği yer, fiili ilahinin başladığı yerdir. O varsa ne gam var? Ha bir intikam hissi değil. Allah kahretsin, cehenneme yuvarlasın değil. Cenab-ı Hak ıslah eylesin. Mülayemet lütfeylesin. Hakikati doğruyu göstersin. Ruh-u Muhammed'i sallallahu aleyhi ve sellem'den gelen bir yönüyle tecellilerle onların ufkunu da açsın, onların gözlerini de hakikate açsın, onları da insanca yaşamaya muvaffak kılsın. Bir zamanlar sürekli irticadan bahsedilir ve müminler terörist gibi gösterilirdi. Şimdilerde irticanın yerini paralel paranoyası aldı. Umum müminlere bedel de hususiyle camia hedefe kondu. O günlerde irtica küfrün takıyyesidir buyurulmuştu. Bugün için de paralel nifakın takıyyesidir denebilir mi? Evet. Milletimizin hepsi o günlerde de bir irtica paranoyası yaşamıyordu. Bahsediliyordu. Bir kesim tarafından müminler terörist olarak gösteriliyordu. Bu defaatle yaşandı. İşin hakikatini anladıkları zaman da hukuk sistemi çok defa doğru işledi. İçinizde o günleri idrak edenler varsa 27 Mayıs'ta da o preslenmeyi Allah'a hamdü sene olsun yaşattı bizlere. Aynı şeyleri gördük. O gün belki çoğunuz dünyada yoktunuz. Bugün siz onları yapanlar bile o gün bu zulmü yapanlar ekmeğe pepe diyorlardı. Yemeğe de mama diyorlardı. Bilmezler onlar ızdırap çekmenin ne demek olduğunu. Din için çile çekmenin ne demek olduğunu. 12 Mart onu pek çoğunuz öbürüne nispeten görmüş, duymuşsunuzdur. O da ayrı bir şeydi, ayrı bir fasıldı. Aynı şeyleri söylediler. Aynı tazdikleri yaptılar. Fakat bir kesimdi bu. Beri tarafta meseleyi uzaktan seyreden bir sürü vicdanlı insan vardı. Onların da yürekleri yanıyordu, vicdanları sızlıyordu. Bunu da görmezlikten gelmemek lazım. O en kötü dönemlerde bile şöyle böyle sizi himaye eden ve sizin hakkınızda olumlu şeyler bahseden insanlara şahit olduk. 27 Mayıs'ta da, 12 Mart'ta da, aynı zamanda 12 Eylül'de de aynı şeylere şahit olduk. Hatta denebilir ki bir ölçüde belki 28 Şubat'ta da. Ondan kaçarak buraya gelmedik yani, bazılarınız da öyle. Hastaneye geldik. Bir kısım kimseler, herkes değil. Orada bir fırtına koparınca, medya da o meseleye alet olunca, yine aynı zamanda din, diyanet, devletin temel nizamlarını dini esaslar üzerine oturtmak maksadıyla devlet kurma falan gibi hikaye var. Birinci fıkrası, dört fıkrada birinci fıkrası. Efendim, bu da onların paraleliydi. Dolayısıyla belli bir dönemde gerçekten Allah'a inanmış insanlar, yeniden ruhlarının abidesini ikame etmeye çalışan insanlar, Muhammed'i ses ve soluğu sallallahu aleyhi ve sellem dünyanın dört bir yanına duyurmak isteyen insanlar, ruh ve mana köklerinden gelen değerleri bir abide şeklinde bütün dünyanın gözüne sokmak isteyen insanlar, o irtica paranoyasıyla böyle hep eziliyordu, hep elekten geçiriliyordu, presleniyordu. En yakın dönem itibariyle Hazreti Pir'i ve onun talebelerini düşünebilirsiniz. Düşünün ki Demokrat Parti iktidarda olduğu zaman bile Müslümanlara şöyle böyle bir nefes aldırmıştı, rahat bir nefes aldırmıştı ve bir sürü imam hatip açılmıştı o dönemde. Ama düşünün 58'de Ankara davası vardı ve rahmetlik avukat, cesur insan, onun ilk defa o davada dava vekilliği meselesi söz konusuydu. O günleri ben çok iyi hatırlıyorum. Hiç durmadı o. Yani o irtica paranoyası hiç durmadı. Ama belli bir kesim tarafından diğer yığınlar ve kitleler de o mevzuda o ölçüde duyarlı değillerdi yani. Efendim öyle bir şey olmuş, farkında bile değillerdi. Şimdi de görüyorsunuz yani. Her yerde kızıl kıyamet kopuyor. Her gün fezai ve fecai adeta birbirini takip ediyor. Fezai, fecai, fasit daireleri. O olumsuzluğu doğuruyor, o olumsuzluğu doğuruyor, o olumsuzluğu doğuruyor. Fakat insanlar hala keyiflerinde, zevklerinde, lezzetlerinde. Bir bayram olunca otellere dökülüyorlar, denizlerin kenarına koşuyorlar, eğleniyorlar, gülüyorlar. Hiçbir şey yokmuş gibi. O dönemde de öyleydi yani. Bir kesim zulüm yapıyordu. Değişik itiraflarda bulunuyordu, haksızlıklarda bulunuyordu. Beri tarafta bir şeyden anlamayan insanlar da galiba bunlar da hak etmişler ondan dolayı. Şu anda da çokları tarafından belki söylenen sözler, medyaya da intikal eden şeyler, o oluyor diyenler bile var, o oluyor diyenler. Şimdi de o zaman onu ortaya atan insanlar irtica dediler. Belki o gün kanunların içine sokuldu ama esas 163 vardı. 163'teki şey, o birinci fıkrayı okudum. Efendim 2 seneden 7 seneye kadar cezasıydı onun, cezası vardı. Şimdi de onun yerine belki hukukta da adı yok bu meselenin. Yani sözlüklerde de adı yok bu meselenin. Gavurca bir kelime. Onunla lisanını kirleten insanlar, bir tanesi onu ortaya atınca aklını peynirle yemiş bir sürü insan. Bunlar nezaketsizce oluyorsa ikaz edin beni, kullanmayayım. Aklını peynirle yemiş bir sürü insan da aynı kelimeyi telaffuz etmeye durdular. Bu deyişe, bu şekilde duruşa, bu şekilde tavra, bu şekilde telaffuza bakınca insanın aklına ben çocukluğumda o günleri gördüm. Daha sonra da zaten filmler, bilimler, televizyonlar gösterdiler. O Almanya'nın deli tekesi elini böyle yapınca falan diyordu. Dağları aşarım. Herkes bağırıyor. Dağları aşarım. Deryaları geçerim. Deryaları geçerim. Muhalif geleni bitiririm. Bitiririm. 20 bilmem kaçta hepsinin hakkından gelirim. Herkes gelirim diyordu. Bunlara şöyle denir. Efendim bunlar ekelu ukulehum bil cübni. Evet, dur arkadaşlar, ilahiyatçılar sorarsınız bu ne demektir diye. Onlar da her şeyi tekrar etmeye başladılar. Ya yerinde mi? Hukukta böyle bir tabir var mı? Bu dediğimiz şey yarın kalkar tarih bize sorarsa, yarın hukukçular bize sorarlarsa, dünya bu meseleyi bize sorarsa diyeceğimiz bir şey var mı? En azından diyecek şey adına aklımızı kullanmalıyız. Bütün akılsızlığa girmemeliyiz. Birisi öyle delice bir şey attı ortaya, diğerleri de aldı onu hemen dillere pelesenk tekrar edip durdular. Millet de bilmiyor, galiba çok kötü bir şey bu falan dediler yani. Vardı yani belli bir dönemde belki hani bunların paralel dedikleri şeylere belki uygun. Belki onlar için söylenmesi gerekli olan bir şey olabilirdi. Çünkü anlamsız bir şey, o anlamsız iddialar için kullanılabilirdi bu. Fakat bugün hizmet eden camiye karşı kullanıyorlar. Allah Celle Celaluhu onlara nasip etmediği bir şey, 50 türlü badirenin bulunduğu bir yerde, ekonomik durumu orta ölçekte, Türk insanına, Anadolu insanına yaptırtıyor bunu. Kürdüyle, Türküyle, Çerkeziyle, Lazıyla, Boşnağıyla, Arnavuduyla, Makedonlusuyla, Anadolu insanına Allah bunu yaptırtıyor. Size dünyanın 160 ülkesinin, 163 değil mi? 163 ülkesinde okul açma imkanı bahşediyor. Ve zannediyorum bu sene öyle dediler, 1400 tane oluyor. Bu ne yani? Bir nispet olsun diye, nispetle meseleyi tavzih edelim diye arz ediyorum. Bütün Avrupa devletleri, devlet-i aliyenin şöyle böyle sınırları vesayeti altında bulunan ülkeler içinde 2-3 asırda 1200 okul açmışlardı. 2-3 asırda. Sizin böyle bir şeye başlayan halk ifadesiyle soyunmanız, evet demeniz, vire bismillah demeniz, 91-92 yıllarda başlıyor. Demek ki 20 sene. Elin alemin 2 asırda yaptığı şeyin çok ötesinde Allah size bir iş yaptırtıyor. Öyle bir iş ki bu, zannediyorum meleği âlâ'nın sakinleri bunu alkışlıyor. Ve gittiğiniz yerlerde 20 senedir o insanlar, yabancı insanlar, farklı kültürün çocukları. Bunların içinde çok farklı dinde insanlar var. Kabile dinlerinde insanlar var. Farklı lisan kullanan insanlar var. Sizin nabzınızı tutuyorlar. Kalplerinizi dinliyorlar. Onca tezvirata, ihvaya rağmen, onca aldatmaya rağmen hala siz bu ölçüde orada mevcudiyetinizi devam ettiriyorsunuz. 50 defa yabancı misyon şefleriyle konuşuyorlar. O devlet adamlarına telefon ediyorlar. Size şu avantajları tanıyacağız. Bugüne kadar kimseye müyesser olmayan bu camianın açtığı okulları kapatalım. Dünyanın kurtuluşu bu okulların kapatılmasına bağlı gibi mantığı olmayan, insanı yanı olmayan, mürüvvetle irtibatı olmayan, yapılmamış bir şeyi milletimiz yapmış, onu yıkmaya çalışma, şenaetin, denaetin, fezaetin hiçbir kıstasla kabul edilemeyeceği en korkunç, en ürpertici şeklidir. Allah Celle Celaluhu onu lütfediyor, şimdi onu yıkmak için uğraşıyorlar. Neye bağlayarak bunu? Bir dönemde başkaları irticaya bağlıyordu. İrtica paranoyasıyla hareket ediyordu. Vaka irtica deyip o paranoyayla açtıkları muhakemeler, efendim o da beraatla sonuçlandı. Temyizle tasdik etti o meseleyi. hukuk adına cinayetle işleyen o insanların kör gözlerine, sağır kulaklarına sokulsun. Paralel paranoyası yaşayan ve ona göre insanları alan, içeriye atan gayri hukuki insanların kör gözlerine, sağır kulaklarına sokulsun. İrtica küfür takiyesiydi denmişti. Bugün de paralel nifakın takiyesidir denebilir mi? Hiç tereddüt etmeden söyleyebilirsiniz. Çünkü bir iki asırdan beri İslam dünyasında Müslümanlar, Müslüman görünenler arasında da bir sürü münafık var. Bu da o münafıkların takiyesidir. Vesselam.